หาเวทัลสูตรว่าด้วยการสนทนาธรรมที่ทำให้เกิดปัญญาสูตรใหม่ปัญญากับวิญญาณ449ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้นในเวลาเย็นท่านพระมหาโกฏฐิกะออกจากที่หลีกเร้นแล้วเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรท่านพระมหาโกฏฐิกะครั้นนั่งเรียบร้อยแล้วจึงถามเรื่องนี้กับท่านพระสารีบุตรว่าท่านผู้มีอายุบุคคลที่เรียกว่าผู้มีปัญญาสามผู้มีปัญญาสามเพราะเหตุไรหนอแลจึงเรียกว่าผู้มีปัญญาสามท่านพระสารีบุตรตอบว่าท่านผู้มีอายุบุคคลไม่รู้ชัดบุคคลไม่รู้ชัดเหตุนั้นจึงเรียกว่าผู้มีปัญญาสามบุคคลไม่รู้ชัดอะไรคือไม่รู้ชัดว่านี้ทุกข์นี้ทุกขะสมุทัยนี้ทุกขะนิโรธนี้ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาเหตุนั้นบุคคลไม่รู้ชัดบุคคลไม่รู้ชัดจึงเรียกว่าผู้มีปัญญาสามท่านพระมหาโกฏฐิกะชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของท่านพระสารีบุตรว่าดีละท่านผู้มีอายุแล้วได้ถามปัญหาต่อไปว่าท่านผู้มีอายุบุคคลที่เรียกว่าผู้มีปัญญาผู้มีปัญญาเพราะเหตุไรหนอแลจึงเรียกว่าผู้มีปัญญาบุคคลรู้ชัดบุคคลรู้ชัดเหตุนั้นจึงเรียกว่าผู้มีปัญญาบุคคลรู้ชัดอะไรคือรู้ชัดว่านี้ทุกข์นี้ทุกขะสมุทัยนี้ทุกขะนิโรธนี้ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาเหตุนั้นบุคคลรู้ชัดบุคคลรู้ชัดจึงเรียกว่าผู้มีปัญญาสภาวะที่เรียกว่าวิญญาณวิญญาณเพราะเหตุไรหนอแลจึงเรียกว่าวิญญาณสภาวะรู้แจ้งสภาวะรู้แจ้งเหตุนั้นจึงเรียกว่าวิญญาณสภาวะรู้แจ้งอะไรคือรู้แจ้งสุขบ้างรู้แจ้งทุกข์บ้างรู้แจ้งอทุกขมสุขบ้างเหตุนั้นสภาวะรู้แจ้งสภาวะรู้แจ้งจึงเรียกว่าวิญญาณปัญญาและวิญญาณสองประการนี้รวมกันหรือแยกกันและสามารถแยกแยะบัญญัติหน้าที่ต่างกันได้หรือไม่ปัญญาและวิญญาณสองประการนี้รวมกันไม่แยกกันและไม่สามารถแยกแยะบัญญัติหน้าที่ต่างกันได้เพราะปัญญารู้ชัดสิ่งใดวิญญาณก็รู้ชัดสิ่งนั้นวิญญาณรู้ชัดสิ่งใดปัญญาก็รู้ชัดสิ่งนั้นเหตุนั้นธรรมสองประการนี้จึงรวมกันไม่แยกกันและไม่สามารถแยกแยะบัญญัติหน้าที่ต่างกันได้ท่านผู้มีอายุปัญญาและวิญญาณสองประการนี้รวมกันไม่แยกกันแต่มีกิจที่จะพึงทำต่างกันบ้างหรือไม่หนอท่านผู้มีอายุปัญญาและวิญญาณสองประการนี้รวมกันไม่แยกกันแต่ปัญญาควรเจริญวิญญาณควรกำหนดรู้นี้เป็นกิจที่พึงทำต่างกันแห่งธรรมสองประการนี้เวทนาสัญญาและวิญญาณ450ท่านผู้มีอายุสภาวะที่เรียกว่าเวทนาเวทนาเพราะเหตุไรหนอแลจึงเรียกว่าเวทนาท ท่านผู้มีอายุสภาวะเสวยอารมณ์สภาวะเสวยอารมณ์เหตุนั้นจึงเรียกว่าเวทนาสภาวะเสวยอารมณ์อะไรคือเสวยอารมณ์สุขบ้างเสวยอารมณ์ทุกข์บ้างเสวยอารมณ์อทุกขมสุขบ้างเหตุนั้นสภาวะเสวยอารมณ์สภาวะเสวยอารมณ์จึงเรียกว่าเวทนาสภาวะที่เรียกว่าสัญญาสัญญาเพราะเหตุไรหนอแลจึงเรียกว่าสัญญาสภาวะกำหนดหมายสภาวะกำหนดหมายเหตุนั้นจึงเรียกว่าสัญญาสภาวะกำหนดหมายอะไรคือกำหนดหมายสีเขียวบ้างกำหนดหมายสีเหลืองบ้างกำหนดหมายสีแดงบ้างกำหนดหมายสีขาวบ้างเหตุนั้นสภาวะกำหนดหมายสภาวะกำหนดหมายจึงเรียกว่าสัญญาเวทนาสัญญาและวิญญาณสามประการนี้รวมกันหรือแยกกันและสามารถแยกแยะบัญญัติหน้าที่ต่างกันได้หรือไม่เวทนาสัญญาและวิญญาณสามประการนี้รวมกันไม่แยกกันและไม่สามารถแยกแยะบัญญัติหน้าที่ต่างกันได้เพราะเวทนาเสวยอารมณ์สิ่งใดสัญญาก็กำหนดหมายสิ่งนั้นสัญญากำหนดหมายสิ่งใดวิญญาณก็รู้แจ้งสิ่งนั้นเหตุนั้นธรรมสามประการนี้จึงรวมกันไม่แยกกันและไม่สามารถแยกแยะบัญญัติหน้าที่ต่างกันได้451ท่านผู้มีอายุพระโยคาวจรผู้มีมโนวิญญาณอันบริสุทธิ์สละแล้วจากอินทรีย์ห้าจะพึงรู้อะไรท่านผู้มีอายุพระโยคาวจรผู้มีมโนวิญญาณอันบริสุทธิ์สละแล้วจากอินทรีย์ห้าพึงรู้อากาศสานัญจายตนะฌานว่าอากาศหาที่สุดมิได้พึงรู้วิญญาณัญจายตนะฌานว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้พึงรู้อกิจัญญายตนะฌานว่าไม่มีอะไรพระโยคาวจรย่อมรู้ธรรมที่ตนพึงรู้ด้วยอะไรพระโยคาวจรย่อมรู้ธรรมที่ตนพึงรู้ด้วยปัญญาจักขุปัญญามีไว้เพื่ออะไรปัญญามีไว้เพื่อความรู้ยิ่งเพื่อการกำหนดรู้และเพื่อการละ ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ452ท่านผู้มีอายุปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิมีเท่าไหร่ท่านผู้มีอายุปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิมี2ประการคือ1ปรโตโคสะการได้สดับจากบุคคลอื่น 2. โยนิโสมนสิการการมนสิการโดยแยบคายปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิมี2ประการนี้แหละสัมมาทิฏฐิซึ่งมีเจโตวิมุตเป็นผลและมีเจโตวิมุตเป็นพลานิสงส์มีปัญญาวิมุตเป็นผลและมีปัญญาวิมุตเป็นพลานิสงส์เพราะมีองค์ธรรมเท่าไรสนับสนุนสัมมาทิฏฐิซึ่งมีเจโตวิมุตติเป็นผลและมีเจโตวิมุตติเป็นพลานิสงส์มีปัญญาวิมุตติเป็นผลและมีปัญญาวิมุตติเป็นพลานิสงส์เพราะมีองค์ธรรม5ประการสนับสนุนคือ 1. มีศีลสนับสนุน 2. มีสุตตะสนับสนุน 3.มีสากัจฉาสนับสนุน 4. มีสมณะสนับสนุน 5. มีวิปัสสนาสนับสนุนสัมมาทิฏฐิซึ่งมีเจโตวิมุตติเป็นผลและมีปัญญาวิมุตติเป็นพลานิสงส์มีปัญญาวิมุตติเป็นผลและมีปัญญาวิมุตติเป็นพลานิสงส์เพราะมีองค์ธรรม5ประการนี้แลสนับสนุน 453ท่านผู้มีอายุภพมีเท่าไรท่านผู้มีอายุภพมี3คือ 1. กามภพ 2. รูปภพ 3. อรูปภพการเกิดในภพใหม่ต่อไปมีได้อย่างไรเพราะความยินดียิ่งในอารมณ์นั้นๆของเหล่าสัตว์ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกีดกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกพันไว้การเกิดในภพใหม่ต่อไปย่อมมีได้อย่างนี้การเกิดในภพใหม่ต่อไปไม่มีได้อย่างไรเพราะอวิชชาสิ้นไปเพราะวิชชาเกิดขึ้นเพราะตัณหาดับไปการเกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไปไม่มีได้อย่างนี้454ท่านผู้มีอายุปฐมฌานเป็นอย่างไรท่านผู้มีอายุภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ฌานนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าปฐมฌานปฐมฌานมีองค์เท่าไรปฐมฌานมีองค์5คือภิกษุผู้เข้าปฐมฌานย่อมมี1วิตก2วิจาร3ปิติ4สุข5เอกคตาปฐมฌานมีองค์5อย่างนี้ปฐมฌานละองค์เท่าไรประกอบด้วยองค์เท่าไรปฐมฌานองค์ละ5ประกอบด้วยองค์5คือภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าปฐมฌาน1ละกามฉันทะ2ละพยาบาท3ละถีนมิทะ4ละอุทธัจจกุกกุจจะ5ละวิจิกิจฉาแล้วย่อมมี1วิตก2วิจารณ์3ปิติ4สุข5เอกคตาปฐมฌานองค์ละ5ประกอบด้วย5อย่างนี้อินทรีย์ 5 455ท่านผู้มีอายุอินทรีย์ 5 ประการนี้คือ 1. จักขุอินทรีย์ 2. โสตินทรีย์ 3. มนินทรีย์ 4. ชิวหินทรีย์ 5. กายินทรีย์มีอารมณ์ต่างกันมีที่เที่ยวไปต่างกันไม่รับรู้อารมณ์อันเป็นที่เที่ยวไปของกันและกันมีอริยอินทรีย์5ประการนี้มีอารมณ์ต่างกันมีที่เที่ยวไปต่างกันไม่รับรู้อารมณ์อันเป็นที่เที่ยวไปของกันและกันจะมีอะไรเป็นที่อาศัยและทำอะไรรับรู้อารมณ์อันเป็นที่เที่ยวไปแห่งอินทรีย์5ประการนั้นท่านผู้มีอายุอินทรีย์5ประการนี้คือ1จักขุอินทรีย์2โสตินทรีย์3คานินทรีย์4ชิวหินทรีย์5กายินทรีย์มีอารมณ์ต่างกันมีที่เที่ยวไปต่างกันไม่รับรู้อารมณ์อันเป็นที่เที่ยวไปของกันและกันมีใจเป็นที่อาศัยและใจย่อมรับรู้อารมณ์อันเป็นที่เที่ยวไปแห่งอินทรีย์เหล่านั้น456ท่านผู้มีอายุอินทรีย์5ประการนี้คือ1จักขุอินทรีย์2โสตินทรีย์3คานินทรีย์4ชิวหินทรีย์5กายินทรีย์อินทรีย์5ประการนี้อาศัยอะไรดำรงอยู่ท่านผู้มีอายุอินทรีย์5ประการนี้คือ1จักขุอินทรีย์2โสตินทรีย์3คานินทรีย์4ชิวหินทรีย์5กายินทรีย์อินทรีย์5ประการนี้อาศัยอายุดำรงอยู่อายุอาศัยอะไรดำรงอยู่อายุอาศัยไออุ่นดำรงอยู่ไออุ่นอาศัยอะไรดำรงอยู่ไออุ่นอาศัยอายุดำรงอยู่ป ผมรู้ทั่วถึงภาษิตของท่านพระสารีบุตรในบัดนี้เองอย่างนี้ว่าอายุอาศัยไออุ่นดำรงอยู่และไออุ่นอาศัยอายุดำรงอยู่แต่ผมจะพึงเข้าใจความแห่งภาษิตนี้ได้อย่างไรถ้าเช่นนั้นผมจะอุปมาให้ท่านฟังเพราะวิญญูชนบางพวกในโลกนี้ย่อมทราบความแห่งภาษิตได้ด้วยอุปมาเมื่อประทีปน้ำมันกำลังติดไฟอยู่แสงสว่างอาศัยเปลวไฟจึงปรากฏเปลวไฟอาศัยแสงสว่างจึงปรากฏอยู่แม้ฉันใดอายุอาศัยไออุ่นดำรงอยู่ไออุ่นอาศัยอายุดำรงอยู่ก็ฉะนั้นเหมือนกันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดท่านผู้มีอายุสังขารกับเวทนิยธรรมเป็นอันเดียวกันหรือต่างกันท่านผู้มีอายุสังขารกับเวทนิยธรรมไม่เป็นอันเดียวกันอายุสังขารกับเวทนิยธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วการออกจากสมบัติของภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทยิตในโรธก็ไม่พึงปรากฏแต่เพราะอาศัยอายุสังขารกับเวทนิยธรรมต่างกันฉะนั้นการออกจากสมบัติของภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธจึงปรากฏเมื่อทำเท่าไรละกายนี้ไปกายนี้จึงถูกทอดทิ้งนอนนิ่งเหมือนท่อนไม้ที่ปราศจากเจตนาเมื่อทำสามประการคือ 1. อายุ 2. ไออุ่น 3. วิญญาณละกายนี้ไปกายนี้จึงถูกทอดทิ้งนอนนิ่งเหมือนท่อนไม้ที่ปราศจากเจตนาสัตว์ผู้ตายคือทำกาละไปแล้วกับภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธต่างกันอย่างไรสัตว์ผู้ตายคือทำกาละไปแล้วมีกายสังขารวจีสังขารและจิตตสังขารดับระงับไปมีอายุหมดสิ้นไปไม่มีไออุ่นมีอินทรีย์แตกทำลายส่วนภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธมีกายสังขารวจีสังขารและจิตตสังขารดับระงับไปแต่อายุยังไม่หมดสิ้นยังมีไออุ่นมีอินทรีย์ผ่องใสสัตว์ผู้ตายคือทำกาละไปแล้วกับภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธต่างกันอย่างนี้ปัจจัยแห่งเจโตวิมุตติ458ท่านผู้มีอายุปัจจัยแห่งการเข้าเจโตวิมุตติซึ่งไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีเท่าไหร่ท่านผู้มีอายุปัจจัยแห่งการเข้าเจโตวิมุตติซึ่งไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสี่ประการคือ 1. เพราะละสุขได้ 2. เพราะละทุกข์ได้ 3. เพราะโสมนัสดับไปก่อน 4. เพราะโทมนัสดับไปก่อนแล้วภิกษุในธรรมวินัยนี้จึงบรรลุจตุตถฌานซึ่งไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ปัจจัยแห่งการเข้าเจโตวิมุตติซึ่งไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสี่ประการนี้แลปัจจัยแห่งการเข้าเจโตวิมุตติซึ่งไม่มีนิมิตมีเท่าไรปัจจัยแห่งการเข้าเจโตวิมุตติซึ่งไม่มีนิมิตมีสองประการคือ 1. การไม่มนสิการถึงนิมิตทั้งปวง 2. การมนสิการถึงนิพพานธาตุซึ่งไม่มีนิมิตปัจจัยแห่งการเข้าเจโตวิมุตติซึ่งไม่มีนิมิตมีสองประการนี้แลปัจจัยแห่งการตั้งอยู่แห่งเจโตวิมุตติซึ่งไม่มีนิมิตมีเท่าไรปัจจัยแห่งการตั้งอยู่แห่งเจโตวิมุตติซึ่งไม่มีนิมิตมีสามประการคือ 1. ไม่มนสิการถึงนิมิตทั้งปวง 2. มนสิการถึงนิพพานธาตุซึ่งไม่มีนิมิต 3.อภิสังขารในเบื้องต้นปัจจัยแห่งการตั้งอยู่แห่งเจโตวิมุตติซึ่งไม่มีนิมิตมีสามประการนี้แลป ัจจัยแห่งการออกจากเจโตวิมุตติซึ่งไม่มีนิมิตมีเท่าไรปัจจัยแห่งการออกจากเจโตวิมุตติซึ่งไม่มีนิมิตมี2ประการคือ 1. การมนสิการถึงนิมิตทั้งปวง 2. การไม่มนสิการถึงนิพพานธาตุซึ่งไม่มีนิมิตปัจจัยแห่งการออกจากเจโตวิมุตติซึ่งไม่มีนิมิตมี2ประการนี้แลสี่ร้อยเก้าสิบห้าท่านผู้มีอายุคำเหล่านี้คืออัปปมานาเจโตวิมุตติอกินจัญญาเจโตวิมุตติสุญญตาเจโตวิมุตติอนิมิตตาเจโตวิมุตติมีอัตถะต่างกันมีพยัญชนะต่างกันหรือมีอัตถะอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นท่านผู้มีอายุเพราะอาศัยเหตุใดธรรมเหล่านี้จึงมีอัตถะต่างกันและมีพยัญชนะต่างกันเหตุนั้นมีอยู่อันหนึ่งเพราะอาศัยเหตุใดธรรมเหล่านี้จึงมีอัตถะอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นเหตุนั้นมีอยู่เพราะอาศัยเหตุใดธรรมเหล่านี้จึงมีอัตถะต่างกันและมีพยัญชนะต่างกันเหตุนั้นเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้มีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่มีกรุณาจิตมีมุทิตาจิตมีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดทั่วโลกทุกโมลาวในที่ทุกสถานด้วยอุเบกขาจิตอันไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรนี้เรียกว่าอัปปมานาเจโตวิมุตติอกินจัญญาเจโตวิมุตติเป็นอย่างไรคือเพราะล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุอกินจัญญายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าไม่มีอะไรนี้เรียกว่าอกินจัญญาเจโตวิมุตติสุญญตาเจโตวิมุตติเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างก็ดีพิจารณาเห็นว่าสิ่งนี้ว่างจากตนบ้างจากสิ่งที่เนื่องด้วยตนบ้างนี้เรียกว่าสุญญตาเจโตวิมุตติอนิมิตตาเจโตวิมุตติเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุอมิตตาเจโตสมาธิเพราะไม่มนสิการถึงนิมิตทั้งปวงอยู่นี้เรียกว่าอนิมิตตาเจโตวิมุตติเพราะอาศัยเหตุใดธรรมเหล่านี้จึงมีอัตตาต่างกันและมีพยัญชนะต่างกันเหตุนั้นเป็นอย่างนี้แลเพราะอาศัยเหตุใดธรรมเหล่านี้จึงมีอัตตาอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นเหตุนั้นเป็นอย่างไรคือราคะชื่อว่ากิเลสเป็นเครื่องวัดโทสะชื่อว่ากิเลสเป็นเครื่องวัดโมหะชื่อว่ากิเลสเป็นเครื่องวัดกิเลสเหล่านั้นภิกษุผู้ขีณาสพละได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เจโตวิมุตติอันไม่กำเริบพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเลิศกว่าอัปปมานาเจโตวิมุตติที่มีอยู่เจโตวิมุตติอันไม่กำเริบนั้นว่างจากราคะว่างจากโทสะว่างจากโมหะราคะชื่อว่ากิเลสเป็นเครื่องกังวลโทสะชื่อว่ากิเลสเป็นเครื่องกังวลโมหะชื่อว่ากิเลสเป็นเครื่องกังวลกิเลสเหล่านั้นภิกษุผู้ขีณาสพละได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคน